نیکان بدنام کری. شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم دی بانے بدنامی لگولی آئی پسی لگولی چدا مجسمری ادی گورا خدای لجسم ثابتا دایغی پسی شور اکرا منطقیانو کے مشر محقق دوانی محقق کل آگے تو یہ جو حقص کی ہندوستان کے ہندوستان کے پنجاب کے محقق آگے آئے تو یہ جو حقہ چیلمس کی آپ شور اکڑے چتا فکور مجسمہ ہو روس اور پسینور امرال بالکل ددوینت اول حلال دے حلال الدم اگا والے چور بسائر دا گئے گور دیر شپ چرا ہو کمال اکڑے اب تو چرا گر کے کہنا مکہ کے جی نقل تو منل کتب نقل تو منل کتب نقل تو بد خدے نخلاص سے ماں نقل کرے کتابوں نے وہ لے دے نقل کا دستخط ہو کچھ دا ماں خدا نہ بکم دال. حضرت شیخ الاسلام پری طریقہ دی بدنام کر چار پسی ہر زمانہ کے نا دیا نہیں کر فطرت انسان جی ابن بتو ترا گئے پلر حل کیوں نکل چکور دیتا سے مجسموں چادی سے ازل بیانوں کہ اللہ تعالیٰ دا آسمان نا دا اللہ تعالیٰ دا عرش نا آسمان دا دنیا ترا کزی گی وہ ادا سے راکوزی گی لکھ سے چلے ممبر نہ راکوسی ممبر نہ بھی راکوسی رحلہ لکھی رے ابن بتوتا وہ مڑ آغم داغت زمانے اور سڑے اور زدی وہ تاریخی کا نا دین خدمت کی حضرت شیخ سنگڑو ابن بتوتا ایسے ہو کیا ہو چکر والے بدنی دے خل کو بدنام کر دلیل دارے دیو تنسبت کی گور کن آئے ویل کی خدا لے جسمشتا آئے خدا لے جسمشتا وہ کم کتاب کی لکری نہ دارت پہ حوالہ نشتا ہو آگے خپل کتابوں نے لکھ لی فتاوا مجموعۃ الفتاوا بیاہ فتاوی کبرا پنجو جلدوں کے بیا داریں گے داغ کتاب دا القصیدہ نونیہ دائیں پرے مسئلے لکھے چاہے تو مسئلہ صفات ہوئی کہ منگ دا جسم قائل نہیں ہو لیکن منگ دا تعطلم قائل نہیں ہو ایسے بدنام کر نورم ڈیرے بدنام ہو لگولے اور بس وہی تو قرآن زیارت دا قبر دا نبی نہ مانو پر یہ کیا شامی اغم غصہ شرے خلق ہوتی تھی دا مڑا دروغ پہ مو ہے شامی کی لکھلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام اور دہلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ منکر نو دا زیارت دا قبر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بلکہ دا سفر نہ منکرو دا اور پسے دروغ دی چسو کوئی دا زیارت نہ منکرو نہ کئی دی دا سی دروغ جوڑائی نورم نیکانو شیخ محمد بن عبد الوہاب چاد دا توحید اقامت کرے بائے ملک پیسہ سار اخکاری یہ لگ موٹے ان تخلق کو اللہ اچانک کا رکھ دی کا درعیہ مقام نہ راوت اوڑا ہوں تو بانڈا ریاض نمک کے اور بائے ملک کی توحید قائم کو دیور پسی دروغ جو اکڑل قسم قسم دے مل کی حضرت شاہ اسماعیل رحم اللہ سید احمد شہید رحم اللہ ائی رالن نر پختنوں خانانوں مولیانو پہ بدنامی ہوئے گورے جی گورا لوا تت جائز ہوئی ادی گورا میانو تو قرآن کی ادا کو پر دے ادی دا چل کی دا چل گئی فتوے پہ لگولے مولیان پہ دستخطوں نہ اکڑل اکثر دا موجودہ بدتیان مولیان ددی نکونو دستخط کرے لائی پا کفر باندے دیا زور میراث دے کر روان کرے نن چکل منگد آئی نم پنے کیس راجو کرا نو دی ہوئی گورا ناکار سڑی تری خسڑے ہوئی دی پخپل ناکار دی دا ناکار دی ہوئی خسڑی ناکار سڑی تا خسڑے ہوئی دا ددے اعتراض نمونہ لگا، بل ددے اعتراض بنیاد دے پریبانے جس سے دا شرک کتابو نے دا شرک سے خبری پکے، بیدات و ناروا خبری پکے، آگے اور نیک سڑی تا منسوب کری پر ایک تفصیل لے جواہر القرآن کی لکھی کیا بو گورے کاغذ سڑے بل اگر نبی رے اگر تنسبت کی دا خو خالص دی درو ہوئی کاغذ غیر دنبی نے بل سڑی اور دا کلام ہوتا منسوب کری نواول دار ظاہر دار چدا بدا با کتاب کے دس شیر باغیان و تواغیان و پکیلی کری پخبرانے بھی کرے روس رسو کرال شاہ علی اللہ سوانے علی کل لبلی علی کل پائے کرائی سے کسی علی کلے ڈاکٹر آسمانی راگ وہ ہوگو رکھنا وہ شاہ علی اللہ مشر کو خا داخی دہ علی کلے کہ داخور پسبل چاہ کتاب لی کلے اگر منسوب کرے اسی دادا اگر تاریخ نے کلا سے اگر نسبت کی کل دس کتاب پہ کتابوں کے کل داسی جا کلام کے خطاشی بند ہی کر ٹھیک تھا، لیکن اگو نا خلق اکثر رسو غلط نسبتوں نے کیا تھا درو نسبتوں نے تک پیرانی پیر تھا خلق رسو قصیدہ غوثیہ منسوب کرے تھے چار شیر قصیدہ رہا اور ادارے پیرانی پیر سے کتاب دے درو ہوا ہے مکھ کی کتاب انہوں کے سرف و فارس کے آغاڑ اشتا ہے نا داروس کرے دولسم سرائے کی شاہ کتاب چلی کرے قصید غوثیہ اگت نسبت گئی درو کتاب نے منسوب گئی داد شیاطین و کار دے لگ مدمخ کے بر اعلان و تفصیل نکلو شیر کے پکی نکلو مولانا اشرف علی تانوی نمی پی نکلو پاسا دیو بندیا نے دو کا کول خدا دیو بندیان سوچ نہ گئی وہ آغ سڑے وہ سکسان خخرے واغ سل حضرت شیخ القرآن دے پینڈے مرحوم آغ بس بلوا جوڑ کر پڑے چو برے لیانو کتاب لکھے زمین دم شرن پی لکھے پائے مقدموں چلو لا آئے خمر دودھ کرے وہ سوگدری پر سر خور اڑی جی سر نڑا کی خیر اتحاد واڑو جی سس مر گری رد نہ کہو آ شیر کو جلوسنے ملوسنے رہے ملک ترا اس طرح پرے طریقہ دی نیکان بدنام ہے اللہ پرے کہ دن دن دے کسانت زجر اور کئی چھے تو سلا اعتراض کے مڑا زان تو گورا تو والے سائر نے سا تاسو جادو انترے کتابوں نے تاسو کرے نشتا دی یہودیان و مولیانم دا چل شروع کڑا گا مدینہ کے فہوشا کے ایبم جادو کولے منترے کولے درخے وے کولے بلکہ دینے زان لے لے مشغلہ جوڑا کڑے وا اد خدے کتاب شاد تو قد لو زک اللہ فرمائی و تباڑ جواب کی دے شوبے نہ بزد الان نے کہا اوور زوتے خل کو دخدے کتاب اللہ کتاب شاد تو لے رہے اور تابشی دائیں جو لستب شیطانان انسی او جنی او پس زمان دا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے جادو نو کرے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانان کفر کرو سنگا کفر خود بے خلق تا جادو کفر ولی یعلمون الناس سیر بے تفسیرو شیطانان دا کار کو سلیمان علیہ السلام پہ بدنام کو بولے نہ کار کا ہے دتے ہوئے ماں کفر سلیمان سیر مقصد سیر نوکڑے سلیمان علیہ السلام لیکن دا سیر پذے کفر ہوئے کہ کفر نوکڑے سلیمان علیہ السلام بولے ذکر ڈیر اقسام دا سیر چیا کفر دے بعض روایت کی راضی جو سائر کافر نے اور حد سائر سر حدیث کی راضی قتل ہوں وجن اگر چپا سیر کے اقسام دی سا اقسام دیر تفسیر ابن کثیر لکھی اور داغے نہ ڈیر قسموں نہ تفسیر فتح العزیز لکھی ادی آیت کی لکھی چھتے تے کفر والے ویلو داوی پدے و جبانی چی پسیر کی کفر ہو کر ہاں داویلی درین جب آیت دانس کے حکم سیر مختلف ہے اگر در سیر قول آ پھیلے کہ مجھے بھی کفر باشد مثل ذکر نام بوتان وارا خبیصہ و تعظیم کہ شاعن حضرت رب العزت اس مثل اثبات عموم علم و قدرت و غیب دانی و مشکل کشائی یا زول غیر اللہ یا سجدہ لغیر اللہ وغیرہ ذالک واقع شود بلا شبہ آن سیر کفر است یو جادو آغانے چپائے کہ خدا صفت بوتان اللہ روائے خبیصہ والا ثابت ای قدرت غیب دانی مشکل کشائی دائی بنم بکیسہ بھی کئی سجدے کئی دا بالکل دا سیر کفر دے و صاحب ہم مرتد شود سوک چرا کیا مرتد شوان چنی کسے کی نو سیر برائے مطلب مطلب خود بکنانن دیدہ و دانستہ کافر میں گردت کم سڑے چی دا سی جادو دا خپل مطلب دا پارا غواری چی مالا اوکا دا سڑے مرتد کافر دے و احکام ارتداد برو جاری دا مرتد احکام بھی جاری سنگا اگر مرد سورا سے روز مولد باید دا تا توبہ کند کسڑے ندرے ہو محلت ور کہے چی توبہ باسی دے قول و فیلنا تبرہ ہو کی اکدرے ہو کے توبہ بھی نہیں سا نو اورا باید کشت اگر بیا وہ جل پکار دے وہ در مقابر مسلمین اورا دفن نہ باید کر دا مسلمانان پا مقبرہ کے بین دفن کے وہ بائین مسلمین اورا تکفین و تجویز نہ باید کر پا طریقہ مسلمانان دا اگر تکفین تجویز نہ لے پکار وہ برائے و فاتحہ و درود صدقات نہ باید فرستاد داغل اسلمی بنا کے داغل پارا با دعاگانے نہ کہے شدہ منتری مولاؤ ادا شرکو نہ بے کول دیکھ دیر اقسام ذکر کری دیویلی چھ سیر ستا ہوئی دا سیر تعریف اغس شیرے حاصل کردن قدرت اس برفعال عجیبہ خارقہ للعادت بمزاولت اسباب خفیہ قدرت حاصل ہی پناشنا و کارون بانے سد پٹو پٹو اسباب و ذریعہ بانے اپٹ اسباب کیا روس و بیان کڑی چاٹول سے شرکیات اسبابی سے جنیات اسبابی سے او قسم و سبل قسم سبل قسم تفسیر البانی کے ملکی جو سیر ویلی کی ستا جو سیر حقیقتم آوئی جو سیرم دغت ہوئی چاغسر مانے اظہار دا قدرت پیوغ فیل بانے خارق للعادت جد عادت نہ خلاف سے شیخ کار کی خداولیو کی بے مباشرت اعمال مخصوصت اگر سر شرط ڈالا گول رہے خارق للعادت یظہر من نفس شریرت بے مباشرت اعمال مخصوصت شریر نفس نہیں خاص افعال کئی پائبان ناشنا کارو نخکار کئی آل سنت مسلک دارے چھ سیر لا حقیقت شتا حقیقت سمانا لا پسیر کے تاثیر نہ چاہیے لیکن دے حرام معتزلہ ہوئی ددے تاثیر نشتر سرا پری کی بیاہ تفسیر احکام تفسیر لکھ لی کہ ددے تعلیم و تعلم کفر دے ددے عمل کفر دے کننے نہیں کہا اقسام بال سیرون خوین کفر ہو داغے عمل خو کفر دے اور داغی ازدکڑا پدے مقصد بانے چا عمل پہ کوم دا کفر دے داغے تعلیم متقن کفر نے پدے طریقہ بانے چی خلق پہ عمل کی نبیام کفر دے شیاطین نو پدے طریقہ کہو دا قسم قسم منتری کل نظر بندی کل دلاس و صفائی دا ٹول پرے کی داخل دی اللہ دا خوشے تانانو دا کار کرو یعلمون الناس سحرہ کہ خلق تے سیر ہو. بل وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. سیر لفظ دیو کنا قرآن پاک کے تیش کرت راغل ہے مادر سیر نہش پہ تزل دیو کم او یا پائے کہ سیر مختلف معنی بانی. سیر کل جادو تا ہوئی, سیر کل نفس او باطل امر تا ہوئی, دارنگ سیر کل سی خلق الاسترگ بندول سہرو آئیون الناس مختلف اقسام دیدائے. وما انزل علی الملکین داد درم شباز دیکھ اعتراضوں اعتراض دے ہود طرف نہ درم دار آ گئے خبر ہے الٹا کڑا بولے دا مخ کے اعتراض نے اعتراض پیدا شو مخ کی ویلی شو جو سائر کو کافری دیا سے بدائی شو سلیمان علیہ السلام سائروں وہ پخبر ہے زیر کہو کنا مو ارتوی قرآن ارتوی اگر سائر نو او تاسو سیر کہو انو تاسو کافری ہے وطب اما تدو شیعاتی ہر گلے چھتا ہوئی چھ سائر کافری جادو کفر دے بس پریبانی بلوشوا یو دیان لا پاسی دا توبہ توبہ دا سنگا نبی دے دے سیر تا کفر ہوئی دا دعوی غلط دا ولی السحر منزل من اللہ بواسطت الملکین سیر کو خدیر آلے گلے دا ملکو بزریا وکل ما شانو کذالک فو جائزن سغرائے کبرائے کی خود کم شئی چیز خدای در طرف یو ملائک راوڑی آخو جائز جی کن ارکل چیز جائز دے نفس سیر و جائز سیر جائز دے اصوب چی جائز تا نا جائز وی ناغا نبی نہیں آخو کافر کی دا سنگا نبی دے ہوئی تو ای سنگا نبی چیز جائز چیز تا نا جائز ہوئی دا سکلے چی ددی پہ او باطل سیزوانے رد کہیں اگر باطل شید دی دیان ہوئی چی دا جی دا پلان کی سیب قول دے دا دا پلان کی قول دے تا پی رد ہوکین ہوئی دا سون نارا چی دا او کافر دے گورو دا پلان کی قول رد دے. قرآن حکیم جواب کئی حاصل جواب بیز داو ہے جستاس و دا سغرا تاسو اے سیر نازل شو بواسطر دو ملیکو دا خدای دا طرف نا یا خمونگ دا سغران منو دا ملیکین نوی دا سوک شیطانانو لاول ساسو سغرا باطل لاول مقدمہ دی باطل دا ملیک نو دویم بدا منو چیزا دا ملیکو لیکن دا قول دی غلط تے چی سشی دا خدای دا طرف نا دا ملیکو پر ذریعہ رائے دینا بجائے زی اقوال وہی چیز تعلیم دا جواز دفاع رہی کر نہ دا اللہ تعالی رالی گلو دپار درے چی خلقو تا تمیزو کی دا سیر او دا معجزے او خلق من کی دا سیر نا او دا عمل دا سیر دل رالی گلو خبر ہوئی تا خونیم گڑے کہیں قرآن خود دا تا پورا گئے لیجی چی ملائکو با تعلیم وار کاؤ کلاول بے سڑی تا نصیت کاؤ منہ کاؤ بے دلیل سے پری بانی سے جواز دپارے تعلیم نہیں کرے دا با حاصل جوابی آیت کی بیا احتمالات کثیر ہی وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت لال کو پڑے کی مشہور خبر سباز تفسیروں لکھ لینا قصو لکھ لینا لکھ سکے چباز تفسیروں سند والے لکھ لے نمسانی دو مسند دی امام احمد مسند ابن ابی حاتم دا واقعہ کا مسند لکھ لے آج قصہ نا اگی والا سندوں نے لکھ لی چامال د بندگانو برتل ملائکو پہ بد گنل اللہ واسطے یہ ملائکو والے بدوائے وہی تو گول دے بندگانو تو سم بد عمل اللہ ورتے پدی کش نفس ترے قوت شوانش ترے باپ ترے ذکر گناہ نہ گئی حضرت تاسل درکون دو تنا منتخب کہیں ناروت ماروت منتخب کر اللہ پائے کی قوت شاوانی قوت انسانی وہاں چاہو وقت بابل خار تیرا لے گا اگر زمانہ کے عراق کے بابل دیر لیا خاریہ وہاں اس دائے بابل نام و نشان نشت رہے آ خاریہ نشت ہو ال تیرا لے گل الت دی ہو جائے کہ پیران پشان دے رشول خلق برادم ویدان رات لو خدے دی دسے روکو پھر آلے گلے دائم اثر اکڑ خلق بدی جادو آدمی دکو منترے پائے مل کے ڈیرے شوے آیا ختم ہوئی والا رال زہران میں آئے سر چسو آ دائی پخلے جوڑی بس لڑی زہرا پرا اسمان کے استوری کمے وغیرہ استورے جوڑ کر ادی تے دنیا سزا گاڑے کر آخرت کوئی خدا دنیا دا بخی دی جبو نہ ویزان کر لو بابل پکوئی کے ہاں بس ویزان دی پکے ٹالے ہوئی سو کہی لے نہ پلو نہ کی سوکھ سکی دے پارے چھ راگا لگا سانتے ہاں پہ راجی دا کسی جوڑی کڑی تفسیر ابن کثیر لکھی اور سلاست دیر صفحہ اول جز کے درے خبرے رد کی جو خلق ہوئی سند و لشتا بولے سند سے ٹھیک رہا لیکن آخر ما یکون فی اذانہ من روایت ابن عمر عن کعب الاحبار لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر دا روایت دا کعب الاحبار نہ کرے دائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرے فدار الحدیث و رجاء الی نقل کعب الاحبار من کتب بنی اسرائیل دا خود کعب الاحبار روایت تو اے یہودی عالموں دا روایت نہ بے دا کتابوں دا بنی اسرائیل نہ کول رجال طور سند صحیح دے لیکن منتہا دا خبر دا شان دا آغا دا اسرائیلی آتنا دا کل روایت صحیح خو متن خرابی اگر بخاری مارتا ایلو اگر لکلی دا کعب الاحبار بارکی شکرنا نبلو علیل کزن پاغبان ازمیخ دا دروغ و شہو دا اپا کلام کے بعد دروغ رات دا لگ سارم دا دی ہو جانا چھے اسرائیلی روایت نقل کل پر یہ دکان شی چھے تفسیر لکلی چھے دے سنت شتا شتا خو متن بالکل اسرائیلی دے ابن کثیر دا زیاد تفصیل نہ بعد یوصل یوصل وی خیات صفحہ کی بیالی کی کہ حاصل آئے ارجو الہ اخبار بنی اسرائیل بس در حاصل راجے دے خبرونو دا بنی اسرائیل ہوتا آئے تے رجوع دا دائے تور رسی اور لے صفیہ حدیث مرفوع صحیح متصل الاسنان الہ سارق المصدوق پدی کی دا سے حدیث نشتا کیا مرفوعی آغا صحیح و متصل الاسناری دارے پکی نشتا رہے شفا دا قاضی عیاض کی نکلی شفا دارنگ امام راضی نکلی حاجی روایت مردودت فاسدت غیر مقبول دا روایت مردود دے فاسد دے دان قبلی دا قصہ غلط دا تفسیر روح المانی دا شہاب عراقی اور تنسیس ذکر کرے اور نص نص شہاب علام ان اعتقد فی آروت و ماروت انہما ملکانی یعذبانی علی خطیت ما ما زہرا فہو کافر باللہ العظیم سخت فتوی کرے چاچی دا عقیدہ ساتلہ چی ہاروت ماروت ملائکو ورسر دا عقیدہ ساتی چی دیل عذاب ورکیو خدائے پس سبب دا زنا دا دی دا زہرے سران دا سڑے کافر دیں سوک چی دا عقیدہ ساتی چی دا کارے کرو ادے پس نور دروغ ہم دیر زیاد جو کری تفسیر البحر المحیط وہی دریس ہوئے دیرش کے قد ذکر المفسرون قصصا فی ما یورز من المحاورت بین الملکین و بین ما جا لیتعلم من امان یہ واز دا قصہ نہ ہوئی دیل بچ سوکر آگے کنا شاگرد براغے سیر ویج دکاو مفسرین دا آیت پا بارکیم سا خبری لکلی دیبا تداسی وے داسی بے وے سنگا ہوئی کل من ذالک وفی کل من ذالک القصص انہو مایا مرانی بین یبول فی تنور فاختلفو فی ریمان اللذی اخرج منا ایرا فارسا مقنین بے حدید یخرج منا حتی غیب فی السما اور نورا خرج من رماد یستعو اور طائرا خرج من بین سیابی ناشنا لانجے بکے وطبے وارا بولو کہ بتنور کے پتہ بولے رنا تیوزی ہو کدا اوزی ہو کاغ اوزی اب پتے سر بے ایمان تے نویست ہوئی ہاں نعوذ باللہ کہ ایمان پا پکے ہو کنے دے ایمان ترے بے تے لرک پا متیاز ہوکے دا خی ایمان دے جس سڑینا پا بولو کی اوزی دیوی حاضا کلہو شیعن لا اسیخو البتا فلی ذارک اللہ خسنا منو شیعن وین کان لا اسیخو اتا اللہ انہ خلیہ کتابنا میں ما ذکروں دا بالکل غیر صحیح خبر ہے اس اعتماد بھی نشتر ہے دا خدای کسی مقام ہے تفسیر قرطبی لکھی دو پنزوس کے دوائم جل حاضا کل ضعیف و بعید انان ابن عمر لا اسیو من شے ابن عمر دانی دی ویلی سوک جوی دا سند صحیح دے دا غلط ویلی لا اسیو من شے صحیح نہیں اب قرآنی دلائل پیش کری دی قرآن کے اللہ دا ملائک کو پبارکی چاہے تو نے میری معصوم ملائک دی دخد حکم خلاف نہ گئی مکرم ملائک دی اگر نصوص سے صریح دی ادا قصہ غیر ثابت دا نو قصہ غیر ثابت من گڑت مانے دخد آیاتن تعویل دائے مقابلہ کو دا کفر ہی کر آیت کی تو یاد کو دیایت کی توجیحات پدے و جبان دیر دی کہ پرے کی وہ لفظ ما پرے کے احتمالات دی کہ ما موصولہ رہے ہو کہ نافیہ رہے اور کلے جو موصولہ شی نمخ کے ما تطلو مانا تف دے ہو کہ پس سحر آتف دے اچھ ما نافیہ شی تو پا ما کفر آتف دے دفو احتمالات کو ماں لفظ کے برا دی ملکین لفظ کے احتمالات دی کہ ملکین نہ مراد جبریل و میکال دی کہ ملکین نہ مراد ہاروت و معروف دی کہ ملکین نہ مراد و سڑی دی مسماؤ پہ ملکین کدے نہ مراد سری شیطانان تے مراد دی آروت ماروت کے بے لفظ کے اختلافات دے کہ بدل دے دے شیاطین نہ شیطانہ نمونری کہ بدل دے ملکین نہ ملکین نمونری او کنا دادت بہت سڑو نمونری دارنگی رسمائی علمان میں نہ حدن حتا یقول انما نحن بنتم فلا تکفو دا قول دا ملکین دے پتور دا نصیت کدا قول دا شیطانانو دے پتور دا ترغیب دا احتمالات سی را جمکین یولس جوڑی ہے یولس اگے جدا جدا اس گو رہا اگر سنگ دے لفظ دا ما ما آیا موصولہ دے ہو کا نافیہ دے ما چی موصول دی آتف دے پا ما تتلو وطبو ما تتلو شیعتوینو او وطبو ما انزلال الملکین تابیشو دا خلق دا غی علم چی شیطانانو بیانو او تابیشو دا غی سیرم دا غسیزم چی نازل شو پتو ملکو باننے مانے پا یہودو کی دو سحر رائی یو سیر دا زمانی دا سلیمان بل سیر بابیلی دوہم دارے چھے ماں آتف دے پاس سے حربان دے لیکن نشاتی نے کفرو یعلمون الناس السحر وما انزل، شیطانانو کفر کرو خلق و طبع تعلیم دا سیر ورکاو دا ما انزل بے مورکاو. ما انزل عطف شو عطف کی من وجہ مغایرت دا ما انزل آل الملکینم دا سیر نسیو یو قسم ہوگا عطف ذکر پکپائے. دریم داری چھ ما نافیہ کا عطف دے پا ما کفر سلیمان، تفسیر قرطبی پر ایبان کلک دے چھتا دے رکھ خبر اور عبارت کے بیا تقدیم و تاخیر کے اکر چما نافیہ کی نبیا پر ایک ردی پہ یہودیان باندھے، یہودیان ویلو دا سیر چرے جبرائیل علیہ السلام راوڑے میکائیل علیہ السلام راوڑے نے مرکھے نا مراد کو دا ذکر جائز دے دروغ جو کڑو قرآن تے وہ ماؤن زلا لگ سنگ چ سلیمان کو فر نو کرے دارنگ نو نازل شے پا دو ملائکو بانی دا سیر پا بابل کے نو نازل شے پا دو ملائکو پا بابل تاس دروغ وائے ملکین پر جبریل و میکائل نو نازل شے دا سیر پا ملکو دا جبریل و میکائل ولی افتراک وائے دروغ وائے ادارو سو بے بابل آرو تو ماروت بد شیاطین سر لگے لیکن نہ شیاطی نہ کفرو یعلمون الناس السحر ببابل ہاروت و ماروت، شیاطینو کفر کرو خلقو تب سحر خو ببابل کی اگر شیطانان سو کو یو پکی ہاروت و بل پکی ماروت و دائین بدل کے شیاطین نہ بیا خدا لما نافیت توجیہ میں دتاو کھا خم ملکین لفظی دے کے مراد یا جبرائیلی میکائیلی پہ توجید ما نافیہ لکہ منگویل چنے نازل شے سیر علی الملک کہنے پہ جبریل و میکائیل او کل چھ ملکین ددین مراد آروت ماروت پخ پلے ملکین حقیقتان شل کنا مانزل علی الملک کہنے بے بابل آروت و ماروت، ملکین سوکو مانے ہاروت و ماروتو پخ پلام. بل توجیدے کی دار سدا سڑیو داڑے نے کان سڑیو اصل بسری ہوئی آلے جانے بے باویل لے رات ددی یو نم دے ہاروت بل نم ماروت. اما بابا موصول ہے دی تا تعلیم دا سیر ور کڑے شو ابتلان ہم ضلع انزال سے تو تعلیم ادی لاڑ گیا برباد سل خراب سل آج خودلی شو لل ملکین دو نیکانو سڑوتان ملکو پشانتے نیکان لیکن دیا خراب چلو نو لفظ ملکین کم دادری توجی جبریل و میکائل یا ملکین مراد حروت ماروت وقفل یا مراد تند و سڑی لفظ حروت ماروت تلر شا پائے کی او توجی دارا شداب بدل دے من الشیاطین ما نافیا نمونہ شود شیطانان لیکن نہ شیاطین کفرو شیطانانو کفر کرو شیطانانو کی ادو تن مشہور جونم ہاروت و ماروت رائی نمون اسمان الشیاطین دویمت ہوئی پکیدار شداد ملائکو نمونہ دی حقیقتا ملائکو نمونہ دی کما نافیہ کہے کہ موصولہ کہے نو نازل شوئے پتو ملائکو بابل کے چاروت ماروت دیں یا حقا شنازل شو پتو ملیکو چاروت ماروت بیم درم دار چاروت ماروت داغی سڑو نمون شول چه کلمگا ملکین سڑی مراد کرن حاروت ماروت نائینا بدر کرن دام سڑی شول آج چه خود دل شو دو نیکانو سڑو تا بابل کے دیو سڑی نمو حاروت تا دبل نمو ماروت دیکھم دادر توجی بیا و ما یعلمانی من احد حتا یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر دا کلا یا قول دا ملکین دے یا قول دا شیطانان دے قول دا ملکین بھئی بطور نصیحت بطور منع مانا ویدا سکے تعلیم بنور کو دے ملکو در سے ریچاتا سردی چی نصیحت بے ورتاو کو حتا ینصحا نصیحت بے کو وہ یقولا ورتبے انما نحن فتنه من الله لكم مونگا امتحان یو د خدای دو طرف نه پتا سو باندې مونگا خدای ابتلا را لې غليو دل نه را لې غري چې تاسو دای زکه نو فلا تکوم مکافر کې گا پې د کولو د دې سیر او پامل کولو د دې سیر دا وتاي نصیحت وکړه ٹھیک دم ملائکو تو سیر کھولے شو قطر علی گلی شو دے امتیاز ابتلا پارا کو سڑے وے پوئے کو زان پوئے کا حتی ان سہا نصیحت بے ہوتا کو پری قول و تب انما نحن فتنتن مونگ امتحان یو دا اللہ دا طرف نہ پتا سو باندھے نو کفر مکو آپ اس دا کولو او پا عمل کولو دے سیر باندھے اکل چدار شیطانان قول شی ای شیاطین شیا غیبت ای بس چلتا دائی ماندا مایا لمان میں نہا دن دیو تعلیم نہ اور کوئی چاہتا تردی چور تب نما نحن فتنتن انما نحن مفتونان باعتقاد عملی و جوازم فلا تکم مثلنا فتکفرون علی سبیل الاستهزاء بازید استهزاء نوی نصیحتن نوی مانے اسڑے برا گئے اور آگا بدا سے سو بدغن تک ہوتا قتل دی بر آغب کا زانتا چھالکا تاتے چاہوی لی چیزا موشان کھے گا وہ فاسم کافر ہو تعلیم میں نور کو چاہتا تردے جو تبے ہوئے ترغیبن بے اور تے ترغیبن چھ مونگ بانے امتحان شہر دا خدای دا طرف نام مونگ اے خوبا فتنہ نا سیر کہے چولی انہوں تم مکافر کے گا زمون پشان ناغ سڑی تبے ہوئے چھ مونگ تا دا کافر خارون زمکہ خبر نہ جی جی مار کا پھر ہو نخ کار ہے مجھے نخ کار ہے رامخ کی سجدہ کیا دیا میں بتاؤ پہ تعلم ترغیبن بولتے ہوئے پری کی دا طریقہ ہوا کل چر شیطانہ نو قولی دامانے ماں ہتا قولا دی بچ اعلی تعلیم نہ اور کہو تردیج اور تب ہے ترغیبن ان ماں نہ نو فتنہ تن بے شکا پمنگ بانے ازمیخ شیرے دا تعویز جرے ازمیل شیرے دا سیر ازمائل شیر فلا تکفر انکار مکو ددی دا اثر نام تک پک لگی مڑ سم تک پک کار دے انکار تھے مکو ندرے مانے پرے کی وقتی دو منگ شمار درے ندا دولس توجیات کی کل پرے ٹولو کی آخری خبر بے زائی وغیرہ ہوئی بس لن ندا لغاڑی چمنگ دام منو چدام ملائکو ملائکو نازل کرشو دا اللہ دا طرفنا نمی حاروت ماروتو دا تعلیم دا سیر دا پار نازل شو خو ابتلا من اللہ علی الناس خدا امتحان پا خلقو کاؤ پا ملائکوی نکاؤ فتنتم من اللہ لکم پا دیئے نکاؤ امتحان چدا خلق عمل دا سیر کئیو کنکئی دیدہ ازدکیو کنکئی دی معجزات دا انبیاء پسی جاؤ کہ پمنتر ہو پسی دا خدای کتاب پسی جاؤ کہ پمنتر ہو پسی یو ملک دا خدای کتابی مثالیں گو رہا قرآن پاک مرا روانی دا خدای کتاب امید آئے تفسیر و دوریمی آغاز ہے کی شرط نور خلق راشی آغی پکی یو دورہ شروع کی سوک بلد دورہ شروع کی دا دا خدای دا طرف امتیانی چھتا قرآن کی شاملے گی کہ پاغت دورہ کی شاملے گی سجدہ کہتا دفعہ امتحان راشی کر فلا تکفر خان پدے کی بھی آخری اعتراض پارش بار صورت ملائکو خود تعلیم ورکو کنا ولی ور پسی ہوئی فی تعلمونا اگر چو تنسیت بیو کو نسیت مجد کوا کافر بشی خا خوی خیر تے ما تا سیو خیا خیر دے عمل پہ نکوں کو تے ما تو خیا دی بسنگا خوار تھا کدی خون آن تا تیر شو تعلیم دا سیر و کفر دا شیطانانو خوا جو علی مننا سیر تعلیم دا سیر دا ملائکو اور تعلیم دا سیر دا شیطانانو کی سفر رکھ دے قاضی عیاض شفا کی ویلی ہوا تعلیم و ترغیب انوازا تعلیم و انذار فرق دے شیطانانو تعلیم چوغا دا ترغیب و راشی زکا خکار دے ادری تعلیم و دیاری اور کھولو وہ خبر بیان پورا واضح نشوان تعلیم خوشکن تفسیر دشاہ عبد العزیز کے آخر تنقیح کرے دے اگر دار ملکین دا طرف نے اللہ سبیر تحذیر ہو اپنی دا مستمع بانے اللہ سبیر تعلم ہو دی یرا اور کولا اغت نج دکاؤ سنگا اگوئی دے مثال دارے کمایا کل الفقی من خزر درم بےدر ہمیں فقط دربان یو سڑے مسلک یو ملا عالم اگوئی کو چائے یو روپے اور کرو دو روپے پیوا گستے نو دا سڑے سو دے کو دے سو دو دے ربا اکڑا یا چاچ فلان کے کارو کو فلان کے او پردے زنانہ تنیزے شندہ از دینا اکڑا چاچ پردے دیوال اگر سورے کو دن ورن نو تو مالک نہ رہو تختہ نو دے غلا اکڑا دا مسئلے اسڑے ہو کی کیا نہ بار نے اسڑے ہوئی یار مولا سے منگ تر غلا چلو کو خان امولا سے منگ تر سود چلو کو راجا چو کو دا سین روپے اور کی دواری لیکن مولا پہ بولے بدنام ہے آغا خو مسئلہ کولا تحذیرن ملیکو بوے جسوک دا چلو کی دا کریمہ پکے ہوئی دا سے عملو کی دا سے لوگے ہو کی دا سے عقیدہ و ساتھی نو دارے سیر دارے جادو دارے منتارم دا سے مکوائیں دی زک زان سر بے اولی کے زرزر خان میں بیار پہ شورو کرے شدہ خو سکھ لے نایو خو تعلیم دا تحذیر دا پارا اور کرو دیتنے یتعلمون جوڑ شا زک آغا مقام کی یعلمون ویلو دے کی یعلمون نہ دے دتے تعلمون دی بے زکاو دی زکاو دے دوار نہ چ جدائی بے شول پائے سر اپ میں اند سڑیو د زنان دا کی دا خصیص عمل لے منتر و جادو درخو کے کوڑوں کے بے ہاں کوڑے اس دکولے چ سڑے بے خزے نے جدا کا خزے بے سڑی نے جدا کو لے خصیص عمل لے پری بانے شیطان ڈیر خوشحالی کی کنا حدیث کی راضی شیطان یا زوار شو علل مائے تخ پوبو بانے کی الخ کر لی گی تو اور شیخ خلق گمراہ کوائے مالیگری کی دی راشی پر عمل پیش گئی یہ تن ابلیس سوئی ما دا اکڑل ما پلان کی سردائے چلو کو گناہ میں پیو کو مانزن میں بن کو فقوت یا فاروک شاہ اس کار دن نے کرے ما فالت شہن کڑی وہ آگو تما فال تو سے کوئی شاباشے نہ اور کچھ دے نور تیس کی خان بڑی سیاسی رہے گا بل پکی رائشی آگو تای ما ترک تو ما بلانکے پرے نہ خودا اس تردے پورے چی جدا میں کرل خزم خاون نے جدا کرا سنگا مانے یو دارے چی جنگ والا پیدا کرن دو تو عزت طلاق ہے دنگ دے زمان کور طلاق اپنی دیا خونا بیا طلاق ساتھی نو بزینہ کے اختر شو لگا دارنگی شرکی کرمات ہوئے یو پکے شرک کرمات ہوئے مرتد شنو بس خضر تے طلاق شوا زو واپس رالم ابلیس ہوتے ہی رانی دیش مانا سم بچے ہوتے کارم دغسی گئی نران سا دا ابلیس تا دیر خوخی دی ادا دا شرک تکے پا کنز العمال کے حدیث کی راجی چاہے شیطانو تو ہی ماں غصڑے پرے نخود سردے چیر شرک کلمات میں ہوتا خود المشرک میں گو نو یزو تاج والا راشی ابلیس راشی اور تاج داغا پسر کیری چدا درود تاج بستائی ہاں دا تاج دے ابلیس کا دا شرک تاج تا دے ابلیس تاج ویلے کی کنا درود تاج تا ذکر دی درود تاج میں خیرے چاہ دا شرک تاج دے آگا دا ابلیس دا سر تاج دے پر ابلیس دیر خوش آجی سوال پر ایک پیداش دیپ جادو بانے دا کار کا والے جادو کی تاثیر مستقل اشترے دا کولش جو آپ کی نا تاثیر شتاخ و مستقل نرے دا دنیا اسبابی دا سکر تاثیر پکی خو مستقل نہیں کچاو تا مستقل ہو گیا کافر کی عرب جاہلیت کے چاہ دم تا مستقل تا مؤثر ویلو چاہ تاویز تا مستقل مؤثر ویلو ناغا حدیث کے رالے چیتا کفر دے کفر دے مستقل معاصر ہوتا ہے اللہ ہی دی نو ضرر ورز رسا ان کی پرے سیر سرائی چاہتا ہم الا بے اذن اللہ مگر پہلہم دا اللہ تعالی یا مگر پا مقرر کولو دا حکم دا اللہ اذن اللہ ذکر ہوئی اذن نخو معلومی اذن ہو اجازت تا ہوئی دینا پتہ ہو لے کہ شیر خدا اجازت سترے چھکوائیں اور مخ کے معلوم علی چھنے اجازت نیشترے. جواب دارے لفظ اذن قرآن کے مختلف معنی سر رات اذن کل دا خدا قدرت تا ہوئی کل دا خدا تقدیر تا ہوئی کل دا اللہ رضا تا ہوئی کل دا اللہ نصرت تا ہوئی ہر سے بہت جدہ جدہ معنی تھا دل تا غورا معنی اغسر اللہ بزن اللہ معنی اللہ بتقدیر اللہ دا دی بچے ذر رسانو دا بخدا دا مخینا مقرر کرو تقدیر خود خیر ہم سر شر ہم سر اللہ بتقدیر اللہ دا معنی مکو چھ مگر پا حکم دا خدا دا شک دا حکم ہو لیکن دینا حکم تکوینی مرادو نو وہاں با پکراشی چھ حکم تشریر خدا حکم کرے چکا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ نَدِيبَ الزَّكَوَا شِدِيلِ زَرَرَكُوْا اِسْفَيْدَنَا وَرْكُولَمْ سیم پلے بدی بیان کا سڑے خواہ علم عزدہ کی سفیدہ خوپکی کا فکر میں لمبانے سے پخ پلے کافر کے فیدہ پکی نہیں نقصانی خالص نقصان ولی پہ خدا کتاب پر رہے مڑو ولی پہ زان تباہ گئے وَلَقَدْ عَلِمُوا دام پائی زجر یقیناً فتوا دے یہودیان و تاری کتابیان و تام چہ خامخ آغا سوک چہ خواہ کر دے سہر لران نبی دلر باخرت جادوی اختیار کر جادوگر منتری لپاخرت کے سب برخد ثواب نیشترے چہ برخد ثواب نہیں اسی ہو کافری کر ہو جاننمی جید خفتا بیاوی خام خوابت دے آغا شے شراو بیا نفسهم چیدی برباد کر پائے زانون اخبل شراسو و بیا و بین مرادی حلاکول قلو کانو یعلم حکدیب پہ دے پا تفصیل دا دی عذاب پا تفصیل دا قباحت باننے دتا اعتراض کنا مخیر لقد علیم یقینا دی عالمان دی اسوی لو کانو یعلم نارمان نے قریب پہ دے اللہ نہ معلومی سے نہ پوئی کر علم ددی اجمالن شتارے چی عذاب شتا خلو کانی علمونا کددی علم تفصیلی ویم علم تفصیلی نشتارے اگر کا خلق زنی وقت تک اسے مسیح پہ تعلیم پورا نہ یا لو کانی علمون کے نفید عمل اصل کے مراد دا چی عمل نہیں کنن دا سوچے لگا چی علم نہیں لو کانی علمون اصل دے کانم کان یعلم لا علم گویا کی دی نہ پوئے دانی دا سے بے علمہ کو اور ترغیب ولانم آمنو کدی عقیدہ پا توحید در لے ورتقو زانی بچ گولے دستیر او دستیر گنام خام خام بدلا اور کڑشے دنیز اللہ تعالیٰ نے دیرہ قول ازام دے سکر ذکر کچھ دیوے پہ جادو پہ منتارو کی بائی زمگ پیسی ری پہ یو یو دور خبانے کوڑا بانے منگتا 500 روپے ملا رہی جو روپے ملا رہی اللہ یو کم وقتا لمصوبت من اند اللہ خیر ورد داغے نا چرا تاسو پا سیرو نو پا شرکو نی را جمع کوائیم قدی پیدے نا دابے نا کولیم یا ایو اللذین آمنو لا تقولو رائنا وقول انظرنا اسمعوا رب دایتون واضح دے شیطان دو یہودیان یو عملو قرآن پایا رد کئی گئی اور مومنان تے بند گئی لیکن مخیر یہودیان وام آگی دیدے کی تفصیل لوگو رہا نبیا در تبا شبہ استنباطی شبہ و جواب شبہ بد خارج نہیں آسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینی منوری تراغے صحابے کرام باو تغوگی خیو پا مجلس کی بناس تو درس بشورو پا بعد مسئلہ با یو صحابی پوانشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب رائے نام رعایتو کا زمگا مونگا نا پوئے ہو مونگا نوی نوی خلق بیو پورا پا خبرن نا پوئے ہو زمگا رعایت کا مونگا پوئے کا دے مطلب رعایت سی لحاظ ظاہری لیکن کلکم رائن وکلکم مسئولن اندائیتی پائے طریقہ صحیح نیت دائی صاف عقیدہ وا یہودیان اگی کے مجلس کی داوارے نہ بار لاڑ اور خندہ شروع کر دیا لگو تا رائنات دی گورا نبی دا ہوئی رائنات دبی پا لغت کے دی یہودیانو پا لغت کے کنزل سبو بے دبی وان دی رازے منگو بے مرتوائیو دی اوئی منگو بے مرتوائیو لیکن یہ جانے کی ہوئی نو پنیت دبے دبے ہوئے پنیت دبے ہوئے بیم رالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وقف وقف رائنا رائنا دیبان بے اسنا نبی تا پتشتا نا صحابہ تا پتشتا پر غیب کو نہیں پویا جدا دیا پکم نیت ہوئی اللہ کو غیب دان نے کہا اللہ تو پتر یہودیان رائنا پکم نیت بانے ہوئی داغے دو جنہیں دا آرڈر رو لے گا چی آئے لزینا منو لا تقولو رائنا ایمان والو رائنا بن گئے موائدہ موائدہ مومنان تیز کرے چتا سے بن گئے نو کہ یہودی بیا ہوئی کنا نو نیشوئے لے تو ایچ باس پابندی رہ پڑے نبے ویدہ کاغی دے لے چتا سمو ہے نہ ہی بوتے چ پپلے ہوے منگا منا کہ نہ نہ مومنان تو تا سو مو ہے نہ غی بہم نو ہے تا سو ہے دای دا پار سبب کر دے دے لے دی منا کڑ یہودیاں تا خبر ور سے چ گورا منا کڑ دے نو وی وی وی مڑ ہے وی پپلے پورے کچ منگا شور اوکڑا نا بس زم دزت دو جنے بن کر نے اعتراض اس سمبات دا پیدا شد سیدان نبی اور دا صحابہ زدیان نی ولی پخفل او کریمہ ہوئی اکل چمگا شورو کنو بیاوی دا ناروا دا پلے ناروا نوئی او چمگا شورو کنو ناروا اور تو ایدا خمون سر زد گئی عزت والے چی منگا پائی بانی مان نروڑو آگا نبی نشی کہہ رہے ہیں جواب بم دے کے خارجی خلاصہ جواب بدائی جگورا منگا دا لفظ پزد بانے نے بند کرے منگا زدیان نیو زم سینے صافی دی بلکہ دا لفظ پتی وہ جوانے بند لے چی دا موہم دے صاف الفاظ وائن موہم تکی ولی وائن موہم تکی ولی وائن آصری جواب دار ہے چکلت عمل تلاڑے مخ اتشم کلے چھنے وے طالب اڑکے پا مسئلہ نے خبر صاحب ہموے چاو دعا کی راشترے چپو وسیلہ دفلان کی اور پا حق دفلان کی اور پا برکت دفلان کی صاحب عمل تکی درود تاج وے چھتا فیل بلاول و باولی سوستازان تخولو جو قرآن نہ خبر شن واپس کری تلاڑے اد سخلق ہوئی با ماغا درود تاج وے مجانبا میں نور کلمات وے نتا اعلان کچھ مو ہے دا مو ہے حضی ویو گولا دی زدیتا وہ سا پورے بخفل وے آچے اس مونگو آئی نمونگتاوی مو ہے نا شر نا نا روائی جواب بتتا ہو کی چکو رہا اس مونگتا پورے پتہ نو منت علم نو علم راغ دا لفظ کے موہم شرک دے وام دے دبے دبے وام دے دے شرک نہ داسی کلمات سلوائے صفا کلمات بوائی بنا مر خبر حاصل کے دار عالم پہ قرآن دا سے دب گئی اس دے کے دا مسئلہ یہودیان ہوں پلیز بانے رائے نا سنگ کلمات دائی پر اندکے رائنا اصل کی رعونت نو رعونت رعونت میرے کے تو ہوم اختا کم اکتیا گویا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم اکل ہوئے رائنا کے بھی یہودیا نے استعمال ہو بیوقوفی عورت ہے رائنا علی بھی بکے والے ہوئے رائنو کا دالف بے پکی لئی السان کو لئیم بے السنتیم کا داس بے رائن رائنا من رائن اے بے وقوفا پیغمبر تا چی احمق کوئی نہ کافری کا دا بے دبی دا خدا بے دبی کفر دے یو تو جی دا جدا مہم دا کفر دے مہم دا بے دبے مہم دا کفری چاپ کتائے چدا سل کی رائینا رائینا یہ بل لسان پر کیوں رائنا یہ بے تنزا سے حضب ہون تک اکڑا اور آئی بے پمانا آغا بانے ناغب سے جرائی کلو کم رائنوں کلو کم مسئلو ان رائی دین بلکہ یا کو پمانا دبے دبے آغا سے جرائی عام شپن کی طرح لکھ رہے چھ گڑی بیدے سرے اوخان سرے آغا تبے رائی ہوئے گا شپن کے سرے شپن آغا با دیدے سپک گا گویا کہ دے یہودیان مطلب داو کہ دا نبی او شپن کے دے او دا صحابے گڑی بیدے او خان نی نعوذ باللہ زناور ادے دے شپن کے دے رعینا اے کہ بے اللہ یو لسان دا مسل کے دے پیغمبر بے دبی وان اور دبی بے دبی دے نبی کفر ہی کرے ودے لحاظم دا کفر کلے مشپن رد بے احمد دو جی دریم چرے حضرت حسین علی رحم اللہ ہوئی کہ دا سکھ دا دی مطلب و رائینا رائینا لیکن دا رائینا نا مراد تو ار رعایت رعایت الالہیہ نگاہ بانی یو حکل کم رائین والا مسئلہ رہا ہر یو تدبیر کئی اخفل کو انتظام کئی یو رائی وے لکھی کہ حفاظت کو ان کی تارے مصیبت انہوں نے تکالیف ہونا اگر آئی بمانے حفیظ دے یہودیانو کی رائے نہ آئے مطلب ادائے کہ انت حفیظ ہونا تو زمگا نگاہ بانی لگورا نبی تا نگاہ بان ہوئے لکھو شرک دے گا مانتا لہم بے حفیظ قرآن بروس ہوئی تو حفیظ نہیں حدیب ہوتے رائے نہ مانے حفیظ ہونا پھر تب یا کلمہ شرکیہ ہوئی کہ اللہ نہ سوا بچ جاتا نے گہبان ہوئی کہ تب بچ کے ان کے تو ساتھ ان کے پورا یہ جانو تو نبی ادب ہونا تھا دا خود امین دو جنے کی نہ رائی مطلب داو کہ پری صحابہ کی دا کلمہ شرکیہ دا پر تو خورشی مون بے موائیو چی دیئے موائی جی بس خورشی پر ادری مطلب او دار شرک کرے کہ صحابہ دا استعمالی نو دی و مشرکان شی کرن پر ایک قول صحابہ کے کفر شرک پیدا کرو مومنانو کے پیدا کرو دادرے مت توجی سلورم توجی جو بل استنباط تے زمان دا تاریخ پلے آزمان تاریخ دا مصر کی لکلی چاہیے ڈیر سیزو نے عبادت گاؤ لیکن پائی کی اولوے الہ اکبر دائی چوکا نا نور شمس اغتبری فارائے فارا نور تب فارائے داریں گے دریا کی دتا کہ پر ملک بادشاہ چی کا نا اگر معبود شمس دلی دد سوری دد نائبی قائم مقامی ددیو جنے اغا بادشاہ تبے فرعون وے دا فاران محفوظ کرو فرعون سمان او ددی بنی زبانی ذل الفارا ذل الرا دا دراو دا فارا سورے دے پدے کہ دا اغا سار جن اغا تبے زکر سیجے لگو لے اغا بس زکر ویش زی الہ فما کی دنوار شغلی دی ہوئی گویا کہ راپ بیا فیتن دی لرکڑا را بے را را دری پنی بانے معبود اکبر ہو جدا دیر غٹ معبود لے دی چرا لین مدینہ کی آغا زڑا اصطلاح دا مصر شروع کرا پیغمبر تا رائے نام رائے نام آنے تا معبود لوے زمون لوے معبود دنور غنتا معبودنا مثل معبودیت شمس دا مطلب رو دا مطلب داو چی پا صحاباو کی دار شرک کریمی ورننو دی عجیبا پی پوئی گی نا دا خامیان بار صورت حاصل دارا ہوا صحابہ کرامو دا ٹکے پا صحیح بانا استعمالا کافرانو دا یہودیانو دا کفر پمانا دا شرک پمانا استعمال ہو اس قانون دارا ہو چکر یو لفظ کے دو معنی یو مانا صحیح ہے یو مانا غلط ہے دے لفظ دا مہم دا مہم لفظ کیا دے دل کی مہم لفظ اس مہمات کی قانون گورا لفظ مہم مانے لفظ مشترکہ دا صحیح ہو دا غلط مانے دے بہت خالی نہیں یا بہ عروج راغلی پر شریعت کے دا جواز داغے یا بہ نہیں راغلی دا بہت ذروع ہے یا بہ پشرا کی عروج یا بنے کشران عروج دونوں ایہام بیا نقصان نہ رسی وہ ہم تب نہ گورے بیا بہ شرے دورے مثال سرے لک سیدنا مولانا اللہ نے سوا بلبانے اطلاق جائز دے بولے حادیث بڑے باپ کشتہ کا قرآن کے مشرے یحییٰ علیہ السلام تے سید ویلی سیدن و حضورن دا مہم لفظو لیکن بل طرف تا شریعت کے دن دلیل موجود دے پہ اطلاق پہ بندوان دے مانا بے حجدہ جزائی نورا ممثال شلکا سمیع بصیر ہو گورا سمیع بصیر دا اللہ صفات کی بندتم قرآن کے سمیع بصیر ہوئے لے رہے بندہ تہ میرے سمی بصیر مانا کہ بے فرق ہی کوئی اطلاق بے جائز ہی ولے شریعت کی عروض راگا یا غمار تنمخ کی اصول کی ویلو برکت لفظ بغیر دعانا دائن نسبت کو المضاف کو المفعول تا ما یا بے والے برکت کم اگر جدا مہم لفظو لیکن شریعت کی عروض شے دین منتے انکار نہیں شکو لے ہر مہم نہ انکار نہ کہے شرعی عروض تبہ گو دویم مہم آگا دے دویم دومانی ہو صحیح ہو غلط اور دلی لفظ دپارہ عروض شرعی نہیں دلیل شرعی تو جواز نہیں نہ پتہ دے کہ شامی قانون نے علامہ شامی بخبل علی کلی پنجم جز کے 253 مجرد و حامل مان المخال کافن فلم عن التلفظ تے قید مجرد وہم دا غلط مانے محال دل دخان محال وی باطل تے یو محال یو محال شامی چلو لیل تندہ سوائے مجرد و حام مان المحال خالص وہم دا باطل مانے کافی دے پمنا کے دا تلفظ دا لفظ نام تلفظ پا پائے بانے نہ کہے بس دا کافی ہے وہ لے لکھا مانا لیوائے زکا مہم بد دلیل دا جد نشتا کہ تا تا وی مونتا دلیل ہو خواہ علیکا خدا وہ ہم بکی دلیل لے من عن المہمات بانے فقہاؤ مختلف امثال پیش کری مجموعۃ الفتاوی کے دا آیت پیش کرے عدد دلہ نے مہمات ویلی پائے مہمات کی درود تاج ویلی مجموعۃ الفتاوی دائے 333 صفحہ فتاوی رشیدیہ یو سل 300 صفحہ آغا نسخے زڑے چکم مونگ سرے لی دین نوی نوی چاپ کی ہو کل پک ست تصرف کی کل سا کل تصفاد مسئلے لری کی فتاوی رشیدیہ خودے صاف لکی آغا ایداد درود تاج سے دافل بلائے والوبائے والمرضے والقحطے واللم پکے دیں ظاہر کے دا الفاظ شرکی ہے کسڑے ہوئی چی جی جی در مانشتا کا نا مرض دا کفر رد گئی وہ بار کفر رد گئی دا تائل شکا ویا غلط مانم پا کشتا فخکارا نزدک کلمہ شرکی خود دک کلمہ موہمش وار اغوی درے فضائل خلق و زان جو کڑی بیاوی درود تاج چرے خوخ دا امیان تا خودل مولا کینی پیر کینی امیان تا درود تاج وائے ندا سری سم قاتل سے پور دا نستم دا خو زہر قاتل و تسپاری دا خو دا سرے لکا پیر سے مورید تاوی در زہر و پیالے اوز کچھ مردار شد معلوم شدا پیرانا غم مولان چکم خلق تا درود تاج خودل دا اجرتی قاتلان خلق جو وجیر ایمان والا تبار دا مهم لفظ دے مهم لفظ گر لکا عبد نسبت غیر اللہ تا عبد الرسول عبد النبی یا دو دارنگ نور دا عبد اضافت کی غیر دا اسماء اللہ تا عبد الحاکم کلب ڈاکٹران پروفیسران پیج بسری گئے اور دین نے خبر نہیں نمی عبد الحاکم چاہ نمی خی عبد السلیم ست دا چرت دا خدین مخکاری عبد الرسول خدین نمی خی دل تینم عبد الرسول عرب تلڑ چی عبد رب رسول سیاب لیکن نم دے شرکی ہے خیر ندر دا کیم بدل کا کہا عبد رب رسول ال تیدا نم خول اخفل خان عدل تینم لے عبد الرسول وی نحو کی اور ملا تیر شیر عبد الرسول مد مدین لکلے دیر غٹ نحوی دے نوے غٹ شیم نہیں ٹھیک دا نحوی دے نحوی خلی کلے خوشی ہے اور شیگانو نے عبد الرسول بندے حسن و بندے حسین و بندے علی شیگانو نے دائے بارہ کی شرف اکبر سوگر دو سو اٹھ دیش کے شرف اکبر پائے کی نکلی دا کہ عبد الرسول عبد النبی مہم لفظ دے دینا مانا پکار کتو تعویل کے چابت جی مجھے خدمت گار تو آئی سب وہ اور تو خوابت کو بنتا تم ہی کر عبادت کو ان کی تھا اگر شیر پیدا کی یہ یو خدا انبیاء نمونه ای آخو بہتر نمونه ابراہیم نم کیرے اسماعیل کیرے محمد کیرے صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے سر آئلو چھے مگدہ نم مگدہ کنیت زمان نم و زمان اسم کنیت دا محدثین بائے کے کلام کئی عام داوی چھے دا پاک زمانے پورے مختصفہ رسو محمدن یا بازی کی محمد رسول دا تسمیم پلے آسر جائز دے مہم لفظ بنے استعمال ہے مہمات انہیں شریعت کے منع کرے کڑی ماشاء اللہ و شیت یا رسول اللہ کہ خدے اگاڑی تو اگاڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خا جالتنی للہ ندن خدے سر دی شریکڑم دا سمو آیا دا سو آیا کہ ماشاء اللہ بس کسو کو سر ذکر کہیں سما ماشاء فلان وائے سما سر آئے دا سمرد شریعت تحفظ دے دے تحفظ دا توحید ہوئی دا بے حق فلان چرے بے بارکم شامی باس دالی کی خان فتح رشیدی ام لکی دا مہم لفظ دے کہ سڑے ہوئی چی حق نمراد دا حق تفضلی اخنا خدای بانے حق تفضلی خوشتا کھا ویستب ایت اخلی خوبت طرف تے معتزلا حق واجبت اخلی حق واجبہ پا خدای نشتا کھا ندائی سر دے وہم راجی نولے بے حق فلان ہوئی بے برکت فلان پر دعا کی ہوئی وسیلہ غاری نیوخ مبنا دعا پر نقل بانے نقل نشتا دا ارگر چھ نقل نشتا پر دعا گانو کے اوہ ہم پر کشترے شتے اضافت چاہ تک ہے فائد تک ہے کہ مفہول دے گئے مولی رائنا کلمات وائے لائے ہم قانون کے خود نمو آئے تاسو ایمان والا اور آئے ناما مو آئے داسی کلمات چھ وہمی دا شرک و دا کفرم دا مطلب ذکر دا خاص مراد دے عام وایا تاسو او وقت ضرورت کے ان زورنا اور کلا مخاطبہ آغا بالخصوصی خاصی یا ایو لزین آمنو دا آواز پا قرآن کے نا اتیا کرت را لینے نواسی یا ایو لزین آمنو خصوص بکی راضی عموم بکی راضی، لیکن اول مخاطب پری کسو کو صحابہ کرام دال قرینو نہ معلوم ہے صرف صحابہ پا مجلس پورے مختص ہو مجلس کے اگی تو رائنا بوی اگین ہوتے رائنا موائے مجلس سے نبی کے وائے چون دور نام یہ شرک ہونے لگا اس وقت یا نبی اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا چلے ہوئی پر اعلان ہوئی یا نبی زمان حال ہو گورا یا نبی زمان حال تا گورا کتو تیدان ناروا دیوی قرآن کے ویلی جو انظر نام داغا اہل زی خلق تھی کنا چیز قرآن نے شرک ثابت دی حلق انظرنا دا مطلب نہ چیز غائبانہ چیز روائے چیز انظرنا ولی منگا الزامی خبر رکھو چی انظرنا وین واسمعو تا تا موی بیا واسمعو وکی دا داغی پیغمبر خبر ہوتا چی تا تا دا قبر نمس خبری گئی وکی دا شور مکوا تو وقت نہیں دارتا بیا واسمعو اور ابتا دا نبی خبر قرآن خویلی اور ہے بیا نو انظرنا بانے عمل کے پو اسمعو نکے افتو منون ببادل کتاب تکنون بباد نا دا مختصو پا جون دا نبی پورے دا نبی جون کی دا پا مجلس کے انظر ناو آئے نو اسمو وگوز تک دائم ولی الکافرین عذابون علیم تا پا کیولے ہوئی پاس حصل کی رضا دا کافران ہوتا کافری من آغا خلق چی کلمہ در رائے نا پا نیت دا کفر بانے استعمال ہیں دید پار عذاب دے درناک دا کفر پیرا دے استعمال ہیں کافر چلے ما یود الذین کفروا دا گور دا مکہ دا پارا تائید دے یہودیان خپشول چہ تاسو گرم تر زب قائم گئے اور ٹکے وایو تاسو ایمان نے نا اللہ فرمائی مومنان تمہیں او قسم تسلی اور کئی چہ تم مخا پکے گا دا کتابیانو بانے اعتماد مکوائے دی یو لفظ استعمالی نو بس خبئی سا نا دی پٹ پٹ تاسو شرک ترا کاگی رائنا کی دی مطلب داو چی شرک ترا کاگی نو نقواری کافران چی کتابیان دیا و مشرکان چی راو دلے گریشی پتا سبانے سصاف خبرا سد خیر خبرا مانے صاف کلمہ ستاسو درب در طرف نام دا مشرکان نغاڑی چھ انظر نا دے راضی انظر نا دی ہوئی جرائے نہ وائے دی وئی چھ موہ مات وائے دی وئی کلمات شرکی وائے دی خیر خون غاڑی تا سن خیر دے کسو صاف کلمہ الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین دا گورا المشرکین عطف دے پالے کتاب باندے دوار دا اللذین کفرو دلان داخل کر لائد تاکید دا پارا وڑے آ کسان چی دی کافر آ کافر سوک دی بازی دالی کتاب نری انور مشرکان نیم علی کتاب خطول کافر نو کنن بازی آ مشرکان خطول کافری ہر مشرک کافر دے پری بانے تراز رات چاہتا فتقاضان مغیرت کی گن دینا پتہ لگی چاہے اہل کتاب کافران تب مشرکان نوائے اہل کتاب چی کافری انہوں مشرک بن نہیں مشرک بتنوے لکھی دا اطلاق من ہے گور یو احکام دا مشرکانوں کے بازو کے استثناء اخبر سورازی دی صورت کے ہاں لیکن اطلاق دا لفظ مشرک چہ دا لفظ مشرک اطلاق بنک ہے پا کافر کی تابی باندے دا دری آیت نے استدلال غلط تھے قرآن کی دا سے آتا فکڑی کاغات اف دا مغیرت دا پار شکنہ بالفرض بنا پہ او قول دا صرف پدے بنا بانی چلے چاہی او نمنے رچا بن نمنے نمونہ ذکر کئی صرف دا کافران والے کتاب نمشتا کنا چاہل الکتاب اور دا امیانو دا پارب بل نمناو نائی تا مشرکانوی ایتا مشرکانو تعطف دا اسم پا لحاظ کرو شدائی دا پارا بل تعبیر نہ دین دا مطلب نہ معلومی نے چھ کافر کتابی تا مشرک نہ ویلی کی ویلی کی رسط دی سورت کی برازی سورت توبہ کی برازی چھ کتابی تا مشرک ویلی رہے اللہ تعالیٰ خاص کئی پخپل رحمت مہربانے سر چالے چھو واری ہاں دے والا المشرکین کے بلد توجیح کر سبی دام گولا دے تا صفت علی صفتم ہوئی تا سوال لڑو دفش دا اہل کتاب چری دی کی دو صفت علی اللذین کفروا والمشرکین اتو صفت علی صفتم ہوئی دیکھ دوار صفت ہے دا کتابیان کافران ہم دی صفت دا کفر پکے دین کفر صفت دا شرک ہم پکے دین دی دا نواری چی خیر دے راشی دا توحید خبر دے راشی دی دا نواری کا نا دا خدا رحمت دا چا پخلے بندی نا اللہ خاص کی پخل رحمت دے خاص سر چالے چو وارین رحمت خاص ہے و نبوت تو چی دے آخری نبی لے ورگو آلے کتاب انہوں گفتا دا اللہ رحمت خاص ہے سی قرآن پاکی دا اللہ رحمت خاص ہے توحیدی دا اللہ رحمت خاص سے توحیدی کلماتی دا اللہ اور کئی چیز چالو واڑی اللہ کو خان دلے فضل دے مان ننسخ من آیت او ننسیہا نات بخیر منہا او مثلہا ستی دینا پینزم شبہ اور پینزم اعتراض ارے پنجم اعتراض دپارا نقطہ سوا نقطہ حقیقت کتاب کتاب ہوئے لیشو کہ دا رسول دا گئے دا قرآن دا گئے نہ پد سرا مخکنی کتابو نہ منسوخ شل تورات منسوخ شو انجیل منسوخ شو ان احکام دا منسوخ شل فرعیات کی اور دو دارنگی ددی نبی پراتل سرا مخنی ادیان منسوخ شل داویل شوگا نسخ را گئے اس آغا خوا یہودیان دغا نسخ نمائی زمگا دین سنگا منسوخ خبر اصل خپل غرض ہو ندارنگی قرآن کے حدیث کے دن دنم نسخ ہو یو کمرا گئے نبی آب بل حکمرا بے منسوخ کا مکہ نے حدیث کے بم داسی کرے اور آ گئے نا بل بھائی منسوخ ناسخ بلائے پار آ گئے بولے وجود نسخ نہ پہ قرآن کے پہ حدیث کے انکار اہل سنت نہ گئی مذہب دال سنت دال دا مسلمانان جو قرآن کے نسخ سرے حدیث کے مشترے انکار مشتا اصول کے تمائل ہر گلی چی حکم نہ بدلے دل داسی اور اصلی مرض پہ جانو کہ خدا ہو چکل نہ سکھے نہ من کا نفت جی نرال نام اعتراض شوروں کو سدا سنگا نبی دے دتا سنگا پیغمبر ہوئی ننتا سے او گم کئی نو سبا ہوئی بدل گئے کرے او گم کئی نو گلبل گئی دے متردد دے پخپل احکاموں کے اکم سڑے چھپا احکاموں کے متردد ناغ نبی نہیں ارخ دے پیغمبر نہیں بس دے نے رخ دے نہیں دایا حکم دلیلی شوروں کا دخل کو ظلم کے راشا کے واشو چرا گو نہ کرے او کم کی کرے بلو کم کہیں دے پا احکام کے متردد دے ندا خدا خدا طرف نری بولے کہ اللہ دا طرف نہ رے خدا کو متردد نہ رے چکلے ہو سوئی کلے بل سوئیں دائر فراز و دخل کو دے جواب حاصل بسئی حاصل جواب دے جواب دے بے قدرت اللہ بس دائر حاصل جواب دے جواب دے دا اللہ پا قدرت بیان الوسطہ دا نسخ چکی ولی کی دا دلیل لے پڑے چا اللہ پارسی خاضر دے دا دلیل لے پڑے چا دا اللہ پارسی دا عرصہ قادر کیا چھے بادشاہین دا خوخہ لکن کہ کلے او حکم رالی کی کلے بل حکم جواب حقیقت داشو نسخ تیرازی دا دلیل دا عجز نه نه دا خدای نه کوي دا عجز راځي بلکې دا دلیل دا قدرت ته دارنګ دا دلیل دا ملک او دا بادشاہ ره بادشاہ کامل شي کنه هغه ترمیمات کولی شي چې کله حکم را لېږي کله بل حکم را لېږي دا هغه سره مناسب ضابط دې سره مناسب دا عجز د خدای باندې مر حمل کوئے پر تردد نبی محمل کوئے اعتراض مکوئے دا وہ خدری سوال و جوابی دن صاف تشریح تفصیل اصول کے ویلن دی اور تفصیل سرما خلی کلی آئے کہ لغوی معنی دائے اصطلاحی معنی داغے اور چونکہ اصطلاح کے پمانوں کے فرق ان دائے پشمار کے فرق راگا نہ متقدمین مانا عام وا ناغی وی منسوخ آیتوں نے سونے زیاد تھی نہ متاخرین و مانا خاص وا دیتے اصطلاحات ہوئی ردائی فنی بانے صرف شل آیتوں اور سیوتی ذکر کرو اشل وہاں کا تحریر و آئین لا مزید الام عشری نہ حررہ الحزاق والکبرہم راشوی تحریر دے آیتونو چھ زیادتی نشترے شل آیتون دی ماہرانو لی کلیری پاغی کی دے تمائل شاول اللہ رحم اللہ فوز الکبیر کے داغے توجیحات کی چھ دے آیت کے دا توجیدہ صحیح صرف منسوخ پاتی کری بیا مغویلی چھ باب تاویل واسے تاویل دروازہ کو واسے ہے سمدب دی پنزوم کے تاویلات کے دیشی و داس طریقہ چھ نصف و پکرانی شی کن نظم طریقہ ہم قرآن پاک کے دارا چاگر پنزا تونہ بالخصوص جرس تو اب راضی ہوا زیں بزیں عام مفسرین ہوئی چاہ منسوخ دی منگ پائے کے تعویل کو بداس طریقہ چن سب پکرانے لیکن ددین دے دائر تراز نہ پیدا کی چاسو نسخ نہ مانے ہو گورا اگر تعویل ہے نسخ ہوں گا مینو ما تو اصول کی ویلو یو نسخ دے یو استحصال دے یو نسخ دے اور تخفیف دے دیکھو فرق نہیں منگا نسخ منو لیکن استحصال آیت نہ منو استحصال صحیح آیت دا ویخ استل دا تمام احکام انہ خالی کول جس صرف تلاوت ایک ہے تلاوت اور نور پکیز پیدا نہیں دا سے نسخ نہیں تھا کم پنجا آیتونا یا شل آیتونا شراشی پائے کہ یو مانا چکے نہ منسوخ ہے بلا مانا چکے نہ نہیں منسوخ یو حکم منسوخ ہو بلو کم پکے نہ منسوخ نو منسوخ ہم پکشتا ہو غیر منسوخ ہم پکشتا تو نسخ نہ انکار عمران گئے اور استحصال دایا تمران گئے دار انکل ہم گئے ہوتے تو تخفیف وائی خلق و تنسخ ہوئی علماء آگے تو تخفیف بھیج تخفیف تخفیف رہا مان حکم دمخ کے نام سلن گران دے نروس احسان کا حکم خواہ رہے گا مخ واجب نروس مستحب کا دیکھ وصف منسوخ شہ صرف کا حکم خنے منسوخ شہ باسل کے حکم خوش تک نہ سخو حقیقت آگے تو چپ منسوخ بانے عمل کول بے حرام شی عقل چی عمل پہ قول جائزی بلکہ ثوابی نہ ہے تو منسوخ نہ ہوئی ہے تو تخفیف ہوئی گیا قرآن کے ڈیر زین داس اشترے چاہے کہ تخفیف دے اور سو مفسرین آئے تو نسخ ویری جی منگو ایزا نسخ نہ رہے انکار ہونا راج ہاں دیا آیت کے منگو ایلو بیا نسخ و انسا دادوے ذکر کری اندرے فرق بگورے مان ننسخ من آیت او ننسخ ناتب خیر منہا او مثلہا دا فرق پہ بنا بانے ددی منگ پنجم آنے کی دا فرق مان ننسخ من آیت نسخ نسخ دے بیان انتہائی تعبد بقرایت اللہ آیت الحکم او بہما نسخ دے دے چی پدی آیت تلاوت ختم شو دد حکم ختم شو یاد والے ختم شو اور انساس تو انسانہ پری خودل بخبل حال بانے بلا تبدیل ہے تبدیلی پہ گران بالکل مقابل شل نمان انسخ من آیتن آج یہ منگا ختم کو یو آیت در یا حکم دا آیت درا اور نن سے ہایا پریگ دو بخبل حال بانے پری مانا کہ نہ تے بخیر میں نہ مسلیا و صرف دن انسخ سر لگے نن سے سر لگو تو اجت رانے گا نن سے کہ وہ بظاہر پری کو دا کم آیت چمگا منسوخ کو تاب داوم ختم کو یا تلاوتن یا حکمن نو ناتی بخیر منا محمل کار نکو روڑو مونگا بیا داغی نا دیر فیدہ من یا داغی پشان دیویم کالر زی خالی نا پاتی تیم گوارے زویم ما ننسخ من آیت نو ننسیام نسخ ترے تبدیل دے دا تلاوت یا دا حکم یا دوارو لیکن مخی تیر شو و انسا چی دا انسا اگر یہ رول دا قلوبنا دا ضرورنا بالکل آغستل دام یو اختلافی مسلوان دا اصول کی مالی کلیں چاہ دا جائز دا چی اللہ تعالی بعض واحد دا نبینا دا صحابانا یہ رکی چاہے او جائز دا چاہے مانا دا اختلاف پکیو ظاہر دار چاہو بازی وحی اللہ یہ رکڑی دیتا دائیو قسم نسخ دے آیت انساوی نمان انسخ من آیت آج منگ بدل کو یو آیت تلاوتا یا حکمن او نن سے آیا یہ رکو ستاسو دزرون نام یا کو یاد دے لیکن منسوخ دے یا سراڑو یہ دے ناتے بخیر میں نہ ہو مثل آیت بار سر لگا بار صورت مندائے نہ خیر روڑی آئے میں سے لوڑو آسے تاسو خالی نہ پریدو عبس کار نہ گو داد بے مانا درے مانا دانا دیکھیں دا فرق ہوکا نسخ سی حکم روان اول برابر خبر دا کہ تلاوت منسوخ ہے ہوکا نہیں اور انسا چرے تلاوت منسوخ کول کہ حکم منسوخ ہے ہوکا نہیں دا مقابلے ہوگا مان دا مان انسخ من آیت آج زائل کوں گا حکم دا یو آیت حکم صرف لرکو اور ننتیا یا منگا لرکو تلاوت دا یو آیت درام ننتیا مانے زائل کو تلاوت آیت اول کے حکم زیم کی تلاوت نو ناتے بے خیرے میں نام اسلام یا مطلب گوارو سر لگو سلورم مانا گورا نہ سب ستوئی تبدیلی دیو حکم پبل حکم سرا حکم دیو لری کو حبل لائے پزیرا ہو نہ سخ کل تبدیل تو اور انسادی تو ہی چلری کے بے بدلا ازالت بلا بدلے لری کہڑو بدل نہ روڑے نمان بیدا کے مان انسخ من آیت آج بدل کم گا یا حکم پبل حکم سرام آیت حکم تو یا حکم گا بدل کو پبل حکم آن ان سے آیا پریگ دوی بے بدلام زائل کوئی بے بدلام پریدمو ہے لری کوئی بے بدلام ناتے بخیر دا بیا بس صرف اول سر لگے بیا دا کم چی منگا بدل کرے نو سنگم بدل کرے ناتے بے خیر میں نہ ہو مثل عام غرم روڑے آم مثل پنجم فرق دالے پنجم مانا نسخ آغی رفع توی بادل انزال نازل شایت نازل شوکم بے خدای لری کی اور انساس توی تاخیر فی الانذار سوال انصاب معنی تاخیر راجی ادا مانا اصل کے بقرات محموز بانے واچ اصل کے نون سے حمزہ پانداز اب شیر تقسیب شیر جا مانا دا سکھے مانن سخ من آیت نہنن سے آج لری کو منگا آیت پس نزولنا پس نزول نے لری کو آن نن سے ہا یا منگا رسو کو یو آیت درا پینزال کے ہم نی نازلو شتم سر آیت ہونے رالی کو ندا کم چی منگا لرکڑے دے نناتے بخیر من آم مثل آم دا پین زمانے وی ناتے بخیر من آم مثل آم خیر ان سے ینفع لکم زیاد فیدہ من اور مسلمان داغے پشان پری کی بے اعتراض ہو زیاد فیدہ من روڑی کار کو کرے چرائے پشان روڑو بیا فیدل لرکول کی سو داغی جواب داؤں کہ بمس لیا داما نہیں چداغے پشان پہ دائے پمسل باندھے دے پسیشی کی دائے پمسل دے پس ثواب کی پس ثواب کی صرف دائے پمسل لے قول کی دائے پمسل نے بلکہ درون دیتے نا یا خف دیتے نا داما خیرن خدا مانا جی پس ثواب کے مقرر ہے اور مشقت پا عمل کے مقرر ہے مثلا دامانا چی ثواب کی داغی پشان دے اور پا عمل کی فرق دے یہ فرق دوجی نے بدل کرے راوڑے لیکن قرآن پاک دیتے اشارہ اکڑا آیت کی بیا عموم گورا آیت ویلے آیت پر سے اختصاص نشتا بیا مانا کم دین چ منسوخ شو دا یہودیت اور دا نصرانیت اللہ رائے پذیبا نے غور روڑو ناتے بے خیر خیریت غوری دا دیر ذکر اول ذکر کرے مانن سخ من آیت نو نن سے آم دارنگی آیتونا کتابونو کی چکم نسخ رائے نو دائے نو رسو غور راشی یا کل رائے پشاند راشی تورات منسوخ شو انجیل دائے پشاند آئے تورات انجیل منسوخ شو قرآن پاک راگے نو دائے نو غور راگے جیسی کی قبلہ کی امداز سے راگے لے صبح نے سخرا جی داولی کی گئی اس حکمت الم تعلم ان اللہ علی کل شئن قدیر الم تعلم دا تنبیہ پا مقام کی ذکر کی قرآن کی را قید الم ترا الم تعلم آیت تنے پو اپدیم دیکھ تپوس مفوس مقصد نہیں بلکہ تنبیہ زان پو اکا یقیناً اللہ پا